المصلحه في احدهما تحين والا خير فيهما يعني كي نيو گنا سيت بو فكه ني مصلحه خالي بي دا نيك تي فاين توغ راي كون لول دونغ لاي سني ديف فكه ني لاگ دي ويتم تبالي مو گاندي لول دونغ لاي سني ديف بو يار يپ يامي نك كون نان كوي تان لو نون كو سي سيتال باخنا كخط يده نيك دغ لوخوم بو فكه ني خالي دا ام كو دغ لوخوم kilifa mom xale bi moko setal ba xam ndax mu fayu ci ka deug loxom ak mu lay di rek ta baña fayu lu ci gën ci ñoom ñaar batay lool kilifa moko setal illa li husrin dara ngir ñakuk aji tonja fayu josu kon dana dagan bi akal ci lu yestiya neena nak bu fekkee ne yow mi kilifa xale bi da ngoy laajal diya diya jang koy laajal daa war a mat waaye doo ko sañ a laajal leen la bàyyi leen la mooy nag ka ko xale bi seqal day ku ñàkk kon su boobaa mënees naa yéwénte yéwénanteeg moom bu waree jox xale bi diya ni ki daa rey bàyyam mu joxe loo xam du mat diya ndax ak ñàkkam bu fekkee daa dugg loxo bi tam mu jox ko lu yees diya loxo ndax ñàkkam ñàkk kon loolu moom lola koy waral ñakku ko ka koy waral wa illa li husril jani hani diyati kamilatan fi nafsi wa hanis biha fi yadi kon fa yoju sulhuhu bi aqall min diyati fi nafsi wa min nisbi wa min nisbiha fi yadi bi khilafi qatlihi ci wute raw qaliba kon fa li hasibihi wax ja ñelna aja asbalam manam xalaw bu fekk yoon ko denkon nga wéré ko suñ ko xasse raw mom léegi kilifa bi nga waxoon ñoo war a taxaw waaye yow ndinka ndong nga ci woon doo mën a dawal foofa ca dañuy fayu ci kere xale bi am day joxe diye dañ baal ko mbaa nangam déedéet léegi mel ne geñoom rek ñoo ñëw taxaw wax waaye yow da nga wasi rek nga di ndaa dénkoon rek nga xaseeree xale bi moom doo sañ wax foofu moo tax mu ne fali xaasibi yi daa bëgg wax fali xaasibi fali xaasibi saxiri alqatlu walxafu laa li wasiyihi linqitaahi wilayatihi bi mawtihi yow bañ la ko dénkee ba mu faatoo rek la sa ndinkaan jeex la sa wàll jeex moo tax foofu ñu mu dawa na wa in qutila saxiru fa wilaatuhu axaqu min wasiyihi wal axabu lu gën a sopp axzul maali mooy jàpp alal fi xabdihi ci buy reye ab jaamam moom xale bi maanaam xale bi ci boppam te reyuñu ko dañoo rey ab jaamam kon mu ne defe na ne la gën daal lañ gën a rafetlu daal mooy nga laajal ko alal waaw nga laajal ko alal te ñu bañ a fayu ci kerey jàmba niki bu fekkee ne kerey jàmbu xale bi jaam la ne moom kon day mel ne moos naa fayu ci kooko ndax ñoo nooloonte di ay jaam waaye nga laajal xale bi ñu fay ko alal moo gën gënaa nañ ko fayul ci kerey jaamam bi moo tax mu ne wal ahab mooy ay al ahsan hinda bni lqasim li wali saxiri allasi qutila xabduhu wa kaana qaatiluhu raqiqan aw kafiran axzul maali fi qatli xabdihi ay xabdi saxiri id laa xayra lahu fi lqatli jàkki di ko reyal koo ke rey jaamam bi amalu ko njëriñ wa yaqtasu dana fayantoo man koo xam ne kii yaxrifu dana xam loola waaw nee na nag bu fekkee dañ ne léegi mbir mi sotti na diw miñ tooñ nee na dañuy fayu dañ ko dañ koy fayul ci ki ko tooñ kon dañuy seet koo xam ne mandu na te xam na loola boole ci ñu defloo ko ko mooy kay def kay sottal fayan tooga mel ne bëgg a jam kee nam jame woon dañuy woo koo xam ne mandu na te xam na loola boole ci niki ab docteur boo xam ne mandu la ñu defloo ko ko mu wax naa wa yaqtasu min aljaani xalaa xudurin man yaxrifu dalika min alxuduli kal atibaay قال الإمام رضي الله تعالى عنه أحب إلي أن يولي الإمام على الجراح حدلين ينظران ذلك ويقيسانه وإن لم يجد إلا واحدا فأراه مجزئا إن كان حدلا أو لما قلنا تعالوا دال ما لما قلنا الموي إلمان بدأ يسير نهار نمانو مو وخلي نخول جم جمين ورفاين تو نتكو مباح seet ko bu fekkee ne amul lu may kenn ku maandu itam moom maa leen di jàpp ne ne kenn ku maandu ki baax na ñàkk kee mat ñaar du côté bi yajuruhoo dana ko fay nag al mustahiq ak yow ja manam ndegam ken dafa la ton ni gañ nak nga wara fay ci mom ñu ni diw kat mandu na te man nako mom mo lay defal fay wi yow kon ya koy fay waaw at ko duko fay ken duko fay yow mi nga xamne yow len ton balay fay yow yaay fay ko ko lañ ko jey fay wa fayad fahu lahu al ujratu min mali walil hakim yalla ja ataja radd al qatl dalo ray ga faqad dum ni wali jëm ci kilifa ga wa neew nak atakat man na wax ki nga xamne moom dara ji manam dal mo amé sey sey fay bi bu fekke ne fay ga fay ray la wa man nako jox digal ne ko ray ki ray ko fay ray ko bu sok fayu nga xamne ne atakat du ak jambu bu mandu ba dara day wax ki nga xamne moom fay wi rek ne ko dama lay diw jibul na la ko ray ko su ko defé bu sok fayu bayina bu fekkone xéetu jam jam la mom du man lolu du ne ko diw mi la jam jibul na la ko demal jam ko nim la jamé dedit lolu lay ko def ray gi dal mom lañ wax ta tax sala bi ne mo ci ni faqat faqat ay doonal jarhi mom man nako jibul ni ngal yi al mustahiq li dami bi an yusallima al qatil lahu liqtalahu bi nafsihi aw bi na'ibin hanu aw daal mën nga jël duway gi nga xamni mo ray jëppal ko ki wara fay ci mom ne ko mi ngi ni demal rayal sa bop ba wol ko la do mu rayal la waye na bude jam jam bi mom lol at ko du ko meuna def faaw rek ñu xet ku mandu ñaar ñu mandu ñu wax ba kenn bok lu niw niw koko def jam jam ba waye jam jam mom dis ko jëppal ka wara xey ne ko fay wa na ha terena anil habati wal isfa manam yow at ko bi do jëbëne ki wara fayu ci waji ne ko mi ni jëbël na la ko dama lay ko fayu ci dama lay ko mi sa fayu ko nang ko wax ne ko nang ko ayé ne ko ah bu ko metitol nak bu ko def dara lu may dem rek ray ko ah waye bu ko foyé bu ko nakaral bu ko defal bu ko def dara al habas moy ay at tamtili bil qatil wa tashdid alayhi fi qatlihi wa akhira ya xef nako li bardi ngir ab sedd aw harin wala ngir aw tangay manam ku ñu wara fayu ci mom te fayu ga du ray xamne mom ak jam la jamono yu bu tangé lool ba bu sedd lool ba nga xamne bu fayo ci mom tangay wu ba sedd wu mëna tax mom bu faatu kon dañuy bayyi wo wessu tangay wu sedd bobé ndax lool mo gën mom rewul bakkan te kon bu fayo ci mom mu far faatu melna kon dañ ko far ray mom kanu bur in niki ba ci wër mom ñu wara fayu ci mom lo xamne ni ak jam la rek waye du ak ray dafa ko wure di dañ koy bayyi bu wër ndax amana bu fayo ci mom ci biir reeru gi mu faru faatu te kon su boba mu ñak bakkanum te mom rewul bakkan te diyati niki diyam ja qata an bir mu muy ñakatay batay nana bu nit jamé kenn jam go xamni teyu ko nga xamni ala la ci war dañ koy wax ne ko bu fayo gun alal ji ndax xamni ba xam dana wërëm nit ndax bu jam jam bu wërut bakkan ngay fay kon nak dara bu fay ala ci leg ndax bu yalla dogal ni wërut nonu ci jam jam bi won far faatu bakkan ngay fay do fay di jam jam da ngay fay di bakkan motax mun wax na fa inna ha tu'akhkharu li bur'ihi khawfa sarayanihi lil maut katajibu diyatun kamilatun wa tandaru fiha diyatu jarh wala ko jaayfatin ak donte day lu melni ki jaayfa donte sax day jam jam bo xamne fekk na yoon wax ca nang ci joxe nangamit bu ko nit jame ken lutax ñu fay ñu ne ko fayal fi sasa ndax dañuy bayyi waxam dañu wërëm du wër su yalla dogalé koko faatu rek kon bakkan lay fay motax kon nak du fay won lay maay da waxane la yuqadu min jarhil hamdi wala yuqamu fil qatay illa ba'd al bari wal hamilu aji abuja dañ ko yexé wa in bijruhin ak donte ci ab jam jam la mukhifin ko aji ragal lo manam dal bo xam ragal nañ ci ak de da wax ne ki wara fayu ci mom bo xam bakkan la bo xam ab jam jam la bu fekke day jigen ju tollu ci ëmbu dañ koy bayyi bam am dom bañ wut ko nampal dom ja waye jamani ëmbé xam nga bu fayanto ci mom ray ko day mëne ko ray ñaari bakkan batay bu fekke ab gañu gañu la ñu fay ci mom mu far faatu itam loolu worut wa tax mu ne fa tu'akhkharu ila an talida wa to jada murdihun wa ina ko ta'khiruha mashrutun bi dhuhuri amaratihi sin ko yexé bam am dom bañ am ko meuna nampal dom jow mune waye nak bañ ñu ko yexé ngir ëmb fi day gis ëmb bu fess bañ xamé ko né li ëpp ëmb la motax mu tek ci la bi da wa ha du ciagne ci wote kessem ga ana bu defé lu wara fayanto ci mom mum jigen ji mune nak man dama ëmb ndax bañ ko ko def fi saasa su boba dis ko yexé buñ ko tam waxu bi sat te jëf nako manam jigen jo xamna ñoo wara fayu ci mom da fekk mu ëmb am ba tax dis ko man fi saasa dañ koy tej ba kéré muy am doom waaw su boba dañ koy tej way dañ ko bayyi maamu yaat dañ koy tej ba kéré ñu mëna fayu ci mom kal haddi niki jëtëñ gu war ci jigen ñi kal haddi moy bu fekke jigen ji dafa njaalo ba mu xass kenn ñu war ko ciow ciow xaste fekk nak legi batay bu ëmb kon mo ngi defal lu wara fayo ci mom ray ko ba ñu jom ko ja nga wéso won legi ñoy mo ci bobu atté aw su boba dañ koy yéxé mom itam ba kéra muy am doom dañ gis ku nampal doom ja da bëgg wax kal haddi al wajibi khaliha lisinan aw qadfin fatu akharu wa tuhbasu dañ koy yéxé bu nopp na tejj ko nak buñ ko bayyi muy genn ba kéra ñu koy mëna jëtan nak wal murdihu daanu yéxé aji nampal ni ni jodi morgahin ba ci amuk aji nampal manam jigen bu waré fay ci mom ta fekk muy nampal dañuy bayyi ba sét ku mëna nampal doom ji man ko wut ci buñ ko défé lañ ko wara def ko ké man ko wut ko défé mom jigen ñu dor ko fayanto ci mom moy li allah yu addi li halakihi fayalzamu akhdhu nafsayni fi nafsi wal muwalatu dañu bayyi toftale ga dañu bayyi sosele ga fil atraf ci chatya batay neena bu fekke ne mom ñu wara fay ci mom dañ ko wara def li wala nit ko def ko le te mu yaar yo xamne suñ ko ko defando rek ragal nañu mu day faatu nek da tonke ñu wara fayal koko mo ngati ko tonke ñu wara fayal koko te buñ ko sosele def ko yaar yepp fi saata amana bakanam la ci kon batay dañuy bayyi def ko len li dong ba lola ngirum waf dor ko def la ci dess ba nga xamne mom dal duub bakana ka hadde ni niki yari gitan lillahi yoy ñen yalla ene ko xam res nako gitan yari gitan yo xamne sun borom ko santane da ko defando yari gitan yep bakana dess ja kon nañ koy gitan ben wi bayyi ba lola waf lola jeex ñu gitan ko ba ci dess motax mu nek xadde niki yari jotan lillah yu ñen yalla lam yuqdar yu atne fut alayhi maj ñom ñaar yar yo xamne waji mënu ko dekk ben won moy bi an khalifa mawtu min tawalihi ma fi waqtin wahid kun fay farraqan fi waqtayn wa budi ajib yefna bi ashadda ci jigeena tar lam yu xaf jigi degal yu fut alayhi ci mom manam bude yaari jotan yo xamne genn ga gëna metti ga ca dess kon bu fekke artan na ga gëna metti kon dañ koy jëkka def ga gëna metti dagam defandoo yaar yépp mën taam kon nañ jital ga gëna metti mala bu fekke dafa am jotanu njaalo go xamne ciow la ak jotanu qasté ba jotanu nan sangara xam nga koku jotanu njaalo gi témer yar la mo gëna metti bude ci gor te jotanu qasté ga wala jotanu nan ga juroom ñett fukk yar la ah su baba nak kon dañuy jital jotalu njaalo gi ci ko wona ragal ci mom bu wañ ko dal mo du ko taxade de dañuy wax ni fa in khifa minhu qaddima al akhaf ana bu fekke ne ku ko def nga gëna metti du ko jik kon nañ ko def dañu jëkke nga gëna wayef mo ne ci misal bi nga joxe ne ñëk ko ciow ciow yi naan sangara ga wala ciow yi xaste ga ane ko bu fekke ne sax bobu gëna wayef sax mënu ko watal nak mune fa in khifa min al akhaf al halak qaddima al ashad mufarraqan manam kon dañuy xet ba xam jotan ba nga xamni mo gëna metti ku ko def da bañ ko defandoo lepp lepp lepp xana tekkale ko dana ko atanam deet ni ki jotanu ñaalo ga ñëk na wax ñu ciow ko da bañ ko ciowandoo temer ni ki ciow ko juroom fuk rek ba xam tekkale ko sunu bobu nak ngene muñu fa in lam yatiq qaddima al akhafu mufarraqan manam bu fekkene bobu gëna metti mune su ko def te tekkale ko gën nañ ko def bu gëna woyof te tekkale ko nga man nako dik misal bi nga joxe won du gëtan ko gëtanu xaste ga manam nga sangara te jikko ko ciow ñeen fukk ya jikko ci ciow ab lim dal ngene ko bobu tam bu fekke lolu mën ta nek mune fa in lam yatiq untuzira qudratuhu ni wax yepp su bekké mën ta nek dañ koy bayyi ba kéré mo koy atam mba mu faatu su ko atalé di def ko ko su ko atalé du faatu tam ñu xam loolu yalla dogal la do dukhul harami du tiajoni ci duggu hurumi makkaja manam moom ñu wara fayanto ci moom bañu war ko gëdd nak bu duggé ci hurumi makkaji hurum do nga xamné kën du fa tour deret a du té bu fa duggé moom ñu dal di fayanto ci moom kon jappal né kéré moom bu duggé makka du té ñu ray ko fayanto ci moom ndax fayanto bokku ta tom ko ray ko disku yexé dara manam bu ñëw andalé acc mba manam bu ñëw andalé armam acc mba hum ray do sé rek tan war ko ray dal di koy ray mais fa la yu kharu li tamami bal tuqamul hudud fil haram fa yuqtalu qatilun nafsi fil haram sawan hasala as-sababu fihi aw kharijahu wala ja'ilih la tax ñu war ko ray mo xam da ko defé ci bir makka ba da ko defam ñu laq ci wa ñu laq tu wa aw du tay ñu fayu ci mom wa saqatarat na mo fayen toga in hafa dem balena rajulun ak goor kal baxi gu melne aji dess ja ci dara ja ana gu yam ak mom dara ja ñi nga xamne ñu amé soñ soñ wax ci dara ja ndax dañuy fayu am nañuy balé bu fekké né kenn kep neena ci dañuy balé te ñoom ñoo mo dara ja dong ñoom ñep bi ay doomu goor lañ ñaar mba ñet kenn neewun balé na mba ñoom ñep ay mbokk lañ ci ki faatu ñoo yamo dara ja kenn ki neewun balé na mba ñoom ñep ay baay ndaw yi kenn ka neewun balé na su boba fonto jeexna ke balé dañ ko fay alalam dañ ko fay walam ci alal ji waye bu kenn xasse balé rek te ñoom ñoo yamo dara ja kenn balé ja jeexna wa waxna wa saqata al-qisasu in hafa hanil qatil rajulun mimman lahu al-istifa'u al baqi fi darajati sawa'un kanu banina faqat aw banihim faqat aw ikhwatan faqat aw banihim faqat aw a'maman faqat aw banihim faqat aw mawaliya miwe al bint dom bu jigen aw la mo gëna yow min ukhti ci mbokk mu jigen fi hafwin ci balé wa diddihi ak safanam moy ray dom bu jigen bu tassé ak mbokk mu jigenum nday ak baye wala mbokk mu jigen walu baye ñoy yamo ak ciir ndax do bu jigen bu jëlé genn walu mbokk mu jigen ma da non xaar aw dess te bu boba genn walu moy dess mu dal dikoy jël mu lay xamal né yamo gañ yamo ñom ñaar ci nono ba taxul ñi yamo ci balé ak ñaka balé dédé dom bu jigen bo mom moy balé wala mu ñaka balé to bu xasse balé itam mbokk mu jigen ma du wax ne kon nañ mu wax sa walu wa yafhamu min kalamil musannif an al bint isa habat fala shay'a min al diyat al ukhti wa kaza al hasib an nasil hanha wa hadha in thabata al qatl bi bayyinatin aw iqrarin wa amma in thabata bi qasamatin fala khafwa illa bi ijtimahihim alayhi kama taqaddama wa in hafat dem balena pintun dom bu jigen min banatin ci ay dom yu jigen nafara kon set al hakim ajati ja manam bu fekke ñu soñu wax ci dara ja dañu di ay jigen ni kesse ben ay dom lañ ci tan ray mba ay mbokk lañ ci mom waye jigen lañu kenn ci kep wax ni balena ene ay dom yu jigen lañ kenn kep ni balena wala ay mbokk yu jigen lañ kenn kep ni balena kon dañuy baye atika bi se baxam balé gi koko wax ak ray gi lu ci gan day melni atake ba dal legi mom mo ci dool da bu wax ni wayn qutila wala ho banatun aw akhawatun fa hafat bintun min banatin aw ukhtun min akhawatin wa talaba baqihin al qatla kun nadara al hakim fil aslah fa ma ra'ahu aslaha amdahu li annahu bi mansilati al hasibi li irsihi ma baqiya hanil banati aw akhawati li baytil mali wa jama'atu muslimina yaqumuna maqam al hakimi inda hadami fekene ajati amut kon ndolom julit ni ñoy dal di wacc atté kat bi lu ndogal rek ci lolu mu dok lolu mu ne min banatin patay bu doonon min banati binin patay ñoy yamo atté bi ben lay doon tay tam lolu mu ne ben dom bu jigen ci ay domi jigen li nga ci déggé moy su fekkon ne ñom ñep ñoo maasé ci balé ba ñom ñep ñu maasé ci wax ray ga su baba kon du aajo atté ka beti set motax ben sala balé mom day wax na wa mafhumu qawlihi wahidatun min ka banatin manam limne bintun min banatin wa annahu law khafawna kulluhunna aw aradna al-qatla kulluhunna lam yakun lil hakimi nazarun wa fi rijalin ci tasak ay gor wa nisaa ak ay jigen lam yasqut durat mom fayantoga illa bihima dara ci depok ñom ñaar ñep aw bi ba'dihima wala ci lenn ci ñom ñaar lolu leer non nañ ko leew ci gannaaw manam bu fekke ne ñu fa tassé dañ di ay gor ak ay jigen waye jigen ñe ñoo fété kaw gor ñe fété suuf la ci am nak moy jigen ñe mënu ñoo jéxal doono ba xamni gor ñe dañu doon wala bok nga xamni jigen ñe dañu jéxal doono ba sax waye gor ñe ñoo saxal ray ga ndax mbir ma da aaje won khasamatu te ñom gor ñe xam nga ne ñoy def khasamatu jigen mom duko def raw tay mom baat baat bo buñ ko cey def gor ñe lay wat aw su baba neena ca balé ga ba ñak ga balé dang koy téxalé bu dé ci ray gi mom kenn kep bu waxé ray ga mo xam ci gor ñe la mo xam ci jigen ñe la loolu daldi sax waye balé ga nak mom bala mëna soti gor ñaa jigen ñep maasé ci wala gor ñaa am ci kuko ci wax jigen ñi am kuko ci wax waaw loolu djublu ci illa bihima aw bi ba'dihima wa mahma asqata sayuratale fayen toga al bahdu len la fali man kon ñal la ka nga xamne ba xey desna nasibu ho walam mi ne diyet ci deja manam ñoom ñi nga xamne ñoo amé sañ sañ wax ne dañuy fayu ci kiray sunu way wala dañuy koy laaj di tebal ko ma yoy lu mel nonu bu fekke ne ñu saña balé te bu waxé balé gi wax nañu seenu balé ñinga xamné ñoom légui balé wuñ ci way doon ña dañ lay jox seen walu ci diyu ja moy ñoom dañ leen di fay seen walu ci diyu ja ik bu di ay doomu goor ñu wax ne bu do ben do bu goor xasse balé ci dess duñu mëna rayati koko su boba ñoom ñi nga xamne ñoom baali wuñ taw sey nañu la seen wal ko ne na jox seen wal ci diyu ja ka irsihi niki ak donnam manam bokku na ci tax fayen toga wacc ko moy mom nga xamne mo roy nit dañu wara fay ci mom ndax lola mom mo wurdu ko fal di donam koko tamuy mom dong mom misale ka salafat ifadin qatala ahaduhum ahada akhawi suma mata afalisu wa warisahu alqatil wahda kun fa khad warisa jamiha dami nafsihi fa saqata alqawdu ñu mëna ko misal bu ko ndé ñetti bokk lañ kenn ki ñu bëti ko reuy mo am waaw kon xam nga ñu mo mbokk dafa dess tere ñu sekk dara ci ñu ne ko ki bu bëti ko faatu bayiko fi mom nga xamni mo raw ndom mo fi dess waaw ko do ñu kon legi doon na dara ci nga xamni ci mom lañ ko wara fayu mo bëti ko na doon ko lepp ben yonte ndax mom ndom mo fi dess ci ko ñu tudd di tudd dara ci su baba kon kenn du fento ci mom fento yu wacc na ndax ñet lañ woon kenn ki reuy mom mi kon dafa ko ne kërëw ba ngay dund kon day melni legi ñoo ñaar ñoo sekk dara ci waye ko kërëw daaw lu diko faatu mom mi reuy ndom tay mo fi dess kon kenn du fento ci mom ndax legi mo doon lepp dara ci bu doon ne lepp dara ci moy li nga wax legi manam ñawara taxaw dara ja mom do nga mo fi dess mom nga xamne mo rayon leg leg nak mu dess fa keneen su ko wa nak mom lay wax na wala qist ak donte ab tier la min nafsihi ci bopam min nafsihi nay danaka suku su andi wuton lay gëna min nafsihi da bëgg wax min dami nafsihi am ñene bu asofon bar bobu sax lay gëna neexa deg maxnaami ndax maxnaay mum la nebut da bëgg wax ne bu fekke ne mo mi reey doonut lepp dara ja way amna dara lum ci doon rek legi su boba batay kenn du fayanto ci mom mom la misale ka arbahati ikhwatin qatala ahaduhum ahada ikhwatihi at-talata thumma mata ahadu al-ithnayni al-baqiyayn wa warithahu al-qatil ene min ngi ne bo natale won ñent mbokk ñoo fi nek am ci kenn ku ñu bëtiku ray morom kon xam nga ñaar ñi nga xam ñoo dess ñoo wara taxaw ci momi ray atta ci lañ ci atté ñaar ñoo ñe nak bu kenn ko wëlbati ko faatu ñu ci sañal wax kenn ko ci ñoom ñaar faatu kon legi xam nga mom mi bu amu cër ci doon ko ké faatu ci ñoom ñaar da ko xam nga ko ké mu doon amon na cër ci ki ñu ray kon momi ray bu wëlbati ko wara doon ka ray rek mom dong mo koy doon sax tax dess na fi mo keneen waye gis na né amna dara rek kon ci dérëj ji waaw su boba batay kenn du fayu ci mom su boba kenn du do tax mu ne warisahu al-qatilu akhuhu faqat koku saqata handu al-qawlu aidan wa li akhihi nasibuhu min diyati hamdin fi mali al-qatili kon buñ sété diir koké nga xamné mom lañu ray rek lu wara tollu mom bok nga xamné rew dañ koy jox walam ci diyé jojé té waji nga xamné mo ray mom moko wara jox lola mo mere nak su boba fayanto ga wacc ko ndax am gima am ab cieur ci dara jojé mu toro lolou niko mu dawona waxi rek mo gëna gawa teunk ci yow khala fil mudawana in warisa al qatilu ahada warasati al qatili batala qawduhu batala qawduhu li'annahu malaka min damihi hissatan manam mom mi nga xamne mo ray su fekke ne ñam sekkalan deral ja ñu war ja wax kenn da ja faatu te koke mom mi mu bok ci ñako wara doon te dal li melni kon der gi nga xamne mom moko toron dal na ci am wal ndax koke faatu te mom mi mu bok ci ñako wara doon te melni am na ciir ci lola te koku xam nga amon na ciir ci deral ji kon mom mi bu fekke bok na ci ñako wara doon ci melni kon deral ji mu toron amna ci lo xamne mom fiñ tolu ni fete na ci mom su baba na kon kenn du mëna fayanto ci mom manam fi ngay waxé né mom mi ray wol beuti ko na mom lepp dérëj ja misal nga ko légui misal mu lèr man nga ci doli wat dom bu gor bi da wol beuti ko ray bayam waye fekk na mennu mom dong mo wara don bayam kenn ko wara don bayam amu fa wa koku day melni kon mom mi touron dérëj ji wol beuti ko na donu lepp dérëj ji wa il fuhu donuk deret ja kal mali ngi melne don alal da bëgg wax ne bu fekke ne legi dañu ray ñako wara taxaw deug dañu far faatu ñoom itam waaw manam dañu ray ka ko wara taxaw wala bu de mbolo ñako wara taxaw wax ci deretam lu ñu def ñoña dañu faatu wala bu de kenn ndalam ki wara wax ci deret ji mom faatu na da koy doon rek mo ci dal ci sañu wax waye fofu na luñu wote moy bu fekkone ne dañu ray ñako wara taxaw ñoo fa nek kon mom nga waxon ca gannaaw nga xamne way asabal ña mo ci sañu wax da nga waxon nañu tegalo wax itam ne sax leen leen am na bu fa nekké dal di tay ñen ñu duñ ci mëna waxati fi mom bu ci am da ka mom legi ñu ciusaanu won ci wax ci dara ji nekku ñu fi ñoo leen doon rek ñoo fi nekk ñoo ñoom ñepp ñu sañ wax waaw nga xamne tay bu tombu goor doom ci yeen tassé won sax ba ci yaay sax min khayru qususiyatin lil hasabati minhum min dhawi al furud tawarisuhu al banatu wal ummahatu wa yakunu lahunna al hafu wal qisasu kama kana law kanu kulluhum hasabatan li annahum warithuhu amman kana dhalika lahu وقد صرح بذلك في كتاب الرجم وكتاب الديات من المدونة كون تقلي بوبو nga setlu ko ci manam dal bu fekke ne ray nañ nit da nga xamne ño wara wax ci dara jëmum amon nak tekkale mo ngoy yeso won way nak bu fekke ni legi ni ci wara wax ba bu rek ci wara wax kenn la dafa faatu nga xamne legi ni fi nek legi dañu don ka ci wara na wax ba ñu ci wara na wax way door ñu dëkk dëgg ci saani nga xamne ñoo waro na fete wax ci dara ci ñom ñi mom ñoo ci yemo kep a doom bu goor bu ëpp li doom bu jigeen ba ci yaay yepp dañ leen duggal xana rek nga gënne jëkkër ak soxna ñom rek ñoo dugg ci saña wax ci yoy jamono waye fi mom gis nga ko nim la ko waxe doom jigeen yi dañ dal di am saña sañu balé ak fayanto li nga xamni mom la ko goor ñi amé mom la ko borom sara balé di misalé fa iza mata waliyuddami han bintin wa bunin wa ummin fa yanzilu waratuhu manzilatuhu walil binti wal ummi at-takallum li annahuma warithahu amman lahu at-takallum wa laysa kal is